نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار katika darsa iliyomalizika tulikuwa tunaendelea na mlango wa 16 katika kitabu hiki Riyadhus Salihin ambao ni babul amr bil muhafadhati ala sunna wa adabiha. Mlango unaozungumzia amri ya kuhifadhi juu ya mwenendo wa mtume na adabu zake, na tukawa tumekomea kwenye hadithi ya pili ambayo tulianza kuisoma na hatujaimaliza. Kwa hiyo nitaondokea insha Allah katika hadithi ya pili. Athani, hadithi ya pili katika mlango huu, al-amru bil muhafadhati ala sunnati wa adabiha, عن أبي نجيح العرباض بن سارية نكتوك وأبي نجيح يعني بباياك نجيح أنا يتوى بنا عرباض بن سارية رضي الله عنه قال أم السيم بن عرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم alituwaidhi sisi mjumbe wa Mwenyezi Mungu mawaidhatan baligha, mawaidha yenye kufika mbali katika nyoyo. Wajilat minha alqulub, zilishtuka kutokana na mawaidha hayo nyoyo. Wadharafat minha aluyun, na yakabubujika kutokana na mawaidha hayo macho, yani yakabubujika machozi. Masahaba wakawa wanalia sana na wameshtuka sana. Fakulna, basi tukasema sisi, ya Rasulullah, ya mjumbe Mwenyezi Mungu, kaannaha mawaidhatu muwaddi'i, kama kwamba mawaidha haya leo yanaonekana kama kwamba ni mawaidha ya kuaga, tunaagana sisi na wewe. Tukasema ya kwamba mawaidha yenyewe ilikuwa ni katika siku ya Hijjatul Wada'i, wakati mtume yuko katika uwanja wa Arafa. Kwa hivyo alitamka bwana mtume katika mawaidha hayo, huenda nisisimame tena pahala hapa baada ya kisimamo changu hichi. Na katika siku hiyo ikateremka aya ya 3 katika sura Al-Maida, أيتما اليوم أكملت لكم دينكم leo nimekamilisha kwenu dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuwa radhi kwenu nyinyi uislamu ndio dini. Siku hiyo bwana mtume katika maneno aliyozungumza alisema la tarji'u ba'di kufara, sirejee tena baada ya kuondoka mimi mkawa makafiri. Yadribu ba'dhukum riqaba ba'd, wakawa wanapiga baadhi yenu shingo za wengine kuwaua au kuwanyang'anya mali zao au hivi na hivi na hivi. Haya ni katika baadhi ya maneno ambayo mtume kaitamka siku ile katika kutuba hii, na katika jambo lilowashtua zaidi masahaba vile vile kuuliza kwake mtume alivyokuwa anauliza. Aliuliza siku gani hii ya leo? Masahaba kwa hakika walinyamaza, kwa sababu waliona ni kama mtume haitambui, isipokuwa alikuwa analenga shabaha kwamba anataka kusema maneno makubwa. Mwezi gani huu? Pahala gani hapa? Anakusudia siku ile ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Anakusudia siku ile ilikuwa ni katika mwezi wa Dhulhijja. Anakusudia pahala penyewe palikuwa ni katika eneo la haram ya Maka, tena katika uwanja wa Arafa, katika mwezi wa Hija, ndani ya ibada ya Hija. Basi walielewa waziwazi masahaba ya kwamba haya ni mawaidha ya mwisho. Kwa hivyo akamwambia kaanna mawaidhatun wadi'in, kama kwamba mawaidha haya leo ni ya kuagana. Ikiwa ni hivyo, faausina, basi tuusie kwa Mwenyezi Mungu, tupe wasia. Maana wasia wanauelewa masahaba kwa namna alivyofundisha mtume, inakuwa ni jambo zito zaidi kuliko amri. Mtu anapohusia mtegemee masikio vizuri. Kama Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani anatumia maneno wa wasaina al-insana biwalidaihi, na tukamuhusia mwanadamu Allah kuwafanyia wema wazee wake, hii ni kuliko amri. Mwenyezi Mungu anapohusia kuliko amri. Au yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadhi al-unthayain, huo ni wasia vile vile. Anakuhusieni Mwenyezi Mungu kutokana na wenenu mnaoacha nyuma mkiondoka duniani. Mambo ya mirathi haya Mwenyezi Mungu anahusia kwa sababu dunia itafika wakati iwe katika hali mbaya. Wanawake watakuwa wanadaiwa na wenyewe kudanganywa wapate kudai haki sawasawa na wanaume. Hapa Mwenyezi Mungu anatumia wasia, na wasia ni mzito kuliko amri. Mwenyezi Mungu ameshaona dunia itafikia pahala watu watakuharibu amri za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatumia wasia kwa Uislamu, yusikumullah. Kwa hivyo masahaba walipomwambia mtume tuhusie, walikuwa wanataka maneno madhubuti, maneno ya mwisho ya kuondoka naye kwa kuondoka kwake mtume, ya kuagana wao na yeye. Unataka kutuhusia nini sisi tukamate? Tuhusie maneno ya mwisho mazito, tuseme kwamba sisi tulikuwa naishi na mtume, tulipomwambia tuhusie maneno yake ya mwisho, wasia wake mtume alikuwa ni hivi. Kala mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema usikum, naam, amekubali mtume kwamba yale mawaidha yalikuwa ni ya kuagana, na amekubali mtume kuhusia. Kwa hivyo akawaambia masahaba usikum bitakwallahi, na kuhusieni kwa jambo moja kubwa sana, kumcha Mwenyezi Mungu na takwa, ndiyo kichwa cha mambo yote katika Uislamu, ra'su al-amri kulli. Na takwa ndiyo chombo maalum cha kuweza kumgusha mu'min katika matatizo ya dunia na ya akhera vile vile. Na takwa ni katika siri iliyoko baina ya mja na Mola wake. Hakuna mtu anaweza kujigamba kwamba yeye ni mcha Mungu akasifiwa tu kwa ucha Mungu, ila watu wanadhani kutokana na mambo ya dhahir yanavyojionyesha, wanadhani basi Mtume anasema usikum bitakwallahi, na kuhusieni kumcha Mwenyezi Mungu, wasam'u, na kusikia. Msiwe ni watu ambao mtakuwa mkisikia na mkiasi. Msiwe kama Mayahudi waliosema sami'na wa asina, nyinyi muwe mnasikia wa taa na kutii. Mseme sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Sami'na wa ata'na, sisi tumesikia na tumetii. Isiye kawa sami'na wa ata'na. Halafu Mtume akaendelea na maneno yake akasema katika wasia huu wa kusikia na kutii na kucha Mungu, wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi, hata kama atakaa juu yenu au anakuongozeni katika ubabiri mtumwa wa Kihabashi. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi, hata kama atachukua ubabiri juu yenu mtumwa wa Kihabashi, yani yeye awe si mzalia wa Makkah al-Mukarrama wala katika Madina Munawwara, bali anatokea katika Uhabeshi bali kabisa na pale Maka. Halafu sio kwamba anatokea mbali na Maka tu, yeye si muungwana awe. Katika Uislamu hapa tutizama mambo ya uungwana wala mambo ya utumwa, patatizama yule mtu anaongoza kwa kutumia nini. Wa in ta'ammara alaykum habrun habashi, kisha Mtume akaendelea wa innahu man ya'ish minkum, na kwa hakika yoyote atakayeishi miongoni mwenu, yani baada ya kuondoka yeye Mtume, fatayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona ikhtilafu nyingi katika dini. Nyingi, sio moja mbili tatu, nyingi. Itabadilishwa dini ya Mwenyezi Mungu mpaka ufike wakati, katika hadithi nyingine ndio anasema utafika wakati sunna zangu zitakuwa ni uzushi. Kila sunna ya Mtume itaonekana ni uzushi, na ule uzushi utaonekana kuwa ndio mwenendo wa Mtume. Tafika wakati iwe hivyo, na wakati mbaya sana huo. Na sasa tayari tunaogelea katika siku kama hizo ambazo Mtume kazibashiri. Sasa tayari sunna ya Mtume inakuwa ni uzushi. Sasa atakaye swali akiweka mikono juu ya kifua kama Mtume alivyoweka, basi amekuwa yeye ni mzushi, na nimekuwa ni mtu hatari, na ni mtu kupobita. Watu jinsi wanavyochukia mwenendo wa Mtume huo, wanafika mpaka kusema kuna watu wakiswali wanaweka mikono kichwani, wanaweka mikono nyuma migongo yao, alimbadi anakaa kutia sumu kwa watu mpaka aonekane huyo mtu mbaya mno, hali ya kuwa yeye mwenyewe anajua kwamba akisema tu ni uongo. Hataki kusema ya kwamba hawa wanafuata hadithi ya Wa'il ibn Hujr, hawa wanafuata hadithi ya Ulbi Tawai, hawa wanafuata hadithi ya kadha kadha. Hataki kusema hivyo, kwa sababu akisema kwamba kuna mategemezi ya maneno ya Mtume kwamba akasema hivi na kaonekana anafanya hivi, wengine kumbe watabaini kwamba ala, kumbe kufanya hivyo ni mwendo wa Mtume. Mwendo wa Mtume umekuwa ni uzushi, na uzushi umekuwa ni mwendo wa Mtume. Kama ataonekana mtu katika baadhi ya misikiti ya Waislamu ambao Mtume wao ni mmoja, Mtume wanayempenda sana, wanafika mpaka kumfanyia sherehe siku kuzaliwa. Kama ataonekana mtu anaswali kwenye tahiyatu anakitikisa kidole chake kama ambavyo Mtume alivyokuwa akifanya, ataonekana kwamba yeye ni mzushi, na itakuwa ni jambo kubwa sana kafanya hilo. Kuna watu katika miji ya Pakistani wamekatwa vidole na watu wa madhehebu mengine kwa sababu ya kutikisa kidole, bali sio kutikisa, kwa sababu ya kiashiria mbele tu. Amekatwa mtu kidole, ukaonekana mwendo wa Mtume ni uzushi, na halafu uzushi wa watu mwingine wameutia kwenye dini, ama huo ndio mwendo wa Mtume unastahiwa, unaheshimiwa. Kila mtu anaangalia watu wanaotegemewa katika dini wanafanya nini, basi moja kwa moja anadaka, anakamata, anafuata na anaamrisha, inakuwa kama ndio sunna ya Mtume hiyo. Innahu man ya'ish minkum, kwa hakika atakayeishi miongoni mwenu, fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona ikhtilafu nyingi ndani ya dini. hapa Mtume hakusudi hitilafu ya majumba ya kisasa, hakusudi hitilafu ya watu kuvumbua badili ya taa za kibatari wakavumbua taa za umeme, hakusudi vipando badili ya watu wa zamani kupanda wanyama, watu sasa wanapanda vipando vya moto, teknolojia namna ilivyoongezeka. Hakusudi hivyo, anakusudia chombo cha dini ndani ya ibadati. Itakapotokezea hivyo, nyinyi mkaona kitilafu nyingi ndani ya dini, wasia wangu mimi kwenu nyinyi, faalaikum bisunnati, basi jilazimisheni, ni juu yenu kukamata mwendo wangu. Msijali wengi wanafanya hivi, msijali fitna ziliyopo, bila shaka watu kamata mwendo wangu basi huo itakuwa kama wamekamata kala moto, na astahamili mtu kukamata kala moto hilo. Maisha yenyewe ni mafupi tu. Umri wa Nabii Muhammad umati wake ni miaka 63. Akibahatika mtu kumbuka yuko hapo, kabahatika sana. Lakini umri katika mtume wa mwisho ni kiasi cha minimum yake ni miaka 63, ndio basi. Kwa hivyo ni muda mdogo tu utakamata kaada moto, muda mdogo. Faalaikum, basi jilazimisheni nyinyi bisunnati, kukamata mwendo wangu mimi. Itakapotokezea kwamba watu wamekushazusha katika dini mambo mengi, na mnaona kitilafu nyingi, mkisoma vitabu vya mtume, mkisoma hadithi za mtume, hamkuti yale ambayo watu wanayafanya, au mnakuta vingine na watu wanafanya vingine, nyinyi jilazimisheni na mwendo wangu mimi. Wa sunnati al-khulafai, na vile vile mukamate mwenendo wa makhalifa ar-rashidin, wenye kuongoa, waongofu wenye kuongoa. Na makhalifa wa mtume wanajulikana rasmi, bali mtume atazidi kuweka wazi ukhalifa baada yangu mimi ni miaka 30, kisha baada ya miaka 30 utakuja ufalme tu na utawala tu, haitokuja khalifa, hautokuja uamiri almu'minina. Ingawa tutajigamba kwao ni wao ni maamiri muuminina na hivi na hivi, na wao wanafanya kama walivyofanya Saidina Umar na hivi na hivi, si kweli. Mtume amebainisha ya kwamba ukhalifa ni miaka 30, na miaka 30 ameyafunga na kuyamaliza Saidina Al-Hasan Talib, hiyo miaka 30 inamalizika. Abdu wa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai rashidin al-mahdiyin, mwenendo makhalifa waongofu wenye kuongoa. Mwenendo wangu na mwenendo makhalifa wangu, abdu, tafuneni, kamateni kwa meno, abdu alaiha, tafuneni juu ya mwenendo wangu na makhalifa wangu waongofu, binawajizi, kwa magego. Hapa mtume anatumia namna ya kutafuna kinywani, mtu atafunie magego. Pengine meno ya mbele ya noki ni mepesi kwa ile shida ya kukamata sunna ya mtume, na watu washapotea wanataka bid'a zaidi, khurafati zaidi, basi kukamata mwendo wa mtume imekuwa ni kama kukamata jambo kubwa sana. Si rahisi sasa hivi kumpata mtume. Mwenye kumpata mtume sasa hivi ni mnyonge sana, ingawa mbele ya Mwenyezi Mungu ni mtu mtukufu sana, lakini mbele ya watu wa duniani ni mtu mnyonge sana, ni mtu mwenye kudharauliwa, ni mtu mwenye kubabita. Lakini mtume anasema ukamateni mwenendo wangu na mwenendo wa khalifa wangu, binawajizi, kwa magego. Na magego yako mbali kidogo, inakadiriwa kwamba itakuwa ni tabu kung'oka kwa urahisi. Hapo mtume kapigia mfano kwa sababu ya kukamata madhubuti mwendo mtume, mtu asikamate kimakarabasara. Na akiamua kumfuata mtume, mtu ajitolee muhanga, ajitolee muhanga kwa kudharauliwa, ajitolee muhanga kwa kuadhibiwa, alitolea muhanga kwa kutukanwa, kila kitu itolea muhanga. Kwa hivyo ni kukamata, hiyo ni katika namna ya kukamata mwendo mtume kwa magego. Ina maana mtu kukamata kitu kigumu. Kisha mtume akasema wa iyyakum, na tahadharini nyinyi, wa muhdathati al-umuri, na uzushwaji uzushwaji wa mambo ndani ya dini. Wa iyyakum, tahadharini nyinyi, mtume anatamka la iyyakum, na tahadharini nyinyi, kule katika sunna ametumia tamko wa alaykum, fa alaykum, basi ni juu yenu, yani mjilazimishe lazima upate sunna mtume. Katika kufata ni lazima, na katika kuwacha bidaa iyakum tahadharini, huku kuna lazima na huku kuna tahadhari. Ni ajabu watu wa khurafati mwisho wanapokosa jawabu wanaangukia kusema kwamba tutayaweza wapi ya mtume kuyapata yote. Ina maana katika kushindwa kuyapata ya mtume ndio umeona uvumbue njia nyingine ya ibada uzushe. Si ingelikuwa bora kujilazimisha mwendo mtume kwa kiasi ambacho utakipata hicho hicho ukiondoka duniani, angalau umefanya moja, mbili, tatu, nne, mengine yamekushinda, lakini umekufa juu ya mwendo wa mtume na imeonekana juhudi yako kwamba unakwenda katika mwendo wa mtume kuliko kushindwa katika kupata mwendo wa mtume, kuona siwezi, kwa hivyo sasa ninavumbua yangu mimi mwenyewe. Ama huku kwenye kuvumbua mambo yako mwenyewe, iyakum tahadharini nyinyi, wa muhdathati al-umuri, na uzushwaji wa mambo katika dini. Kumfuata jilazimisheni, jilazimishe kwa lazima. Fa inna, kwa sababu kulla bid'atin dalala, kila uzushi ni upotovu. Hakuna uzushi ambao ndani yake mna uongofu. Kila uzushi ndani ya dini ni upotovu. Watetezi wa mambo ya uzushi wana maneno wanayasema kwamba hapa mtume hakukusudia kila namna ya uzushi kuwa ni upotevu, kwani hii kullu, hii kuna kullu kulliya, kuna kullu ba'dhiya, kuna kullu kullu gani, kuna kullu kullu gani. Na katika kutaka kuthibitisha wanasema kwamba yana nguvu, wanajaribu kusema kwamba hata kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu amesema fadammarna tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, upepo ule uliopelekwa kwa wale kina Adi ukiangamiza kila kitu kwa amri ya Mola wake. Je, kila kitu pale kimeangamizwa, kila kitu pale, au ni watu maalum makafiri tu? Baibas, kwa hivyo ina maana hapa kullu kulliya tu, kwa kullu ba'dhiya, ilikuwa ni ba'dhi. Jawabu ni kwamba kiliangamizwa kila kitu katika ardhi ile katika wakati ule, hakuna kilichobaki. Wanavushwa walioamini, kwa sababu hawakukusudiwa. Katika waliokusudiwa makafiri hakuna waliobakia. Hata Mwenyezi Mungu anauliza fahal tara lahum min baqiya, basi unadhani wewe utamuona miongoni mwao waliobaki? Ina maana kullu. Na katika kuangamizwa wao, yaliangamizwa na majumba yao na mashamba yao na kila kitu chao, hakuna kilichobaki. Waliookolewa wameokolewa kwa sababu ya imani, wale wote wengine waliangamia. Hakuna kullu ba'dhiya katika tamko la mtume ambalo limezamisha uzushi wote ni upotovu. Je, akija akisema mtu kama kuna kullu ya ba'dhi katika uzushi, yani uzushi mwingine ni mwema, uzushi mwingine sio upotevu, basi ni uongofu. Halafu mtume amezamisha tena vile vile wa kullu dalalatin finnari, na kila upotovu mwisho wake ni motoni. Je, kuna upotovu ambao unakwenda peponi? Ikiwa baadhi ya uzushi ni mwema, hapa je, kwenye kauli ya mtume kila upotovu ni motoni, je, upotovu gani mtu autaje kwamba huu ni upotovu, lakini huu upotovu huu unampeleka mtu peponi? Au tafute mtu upotovu upotovu wote unajulikana kwamba huu ni upotovu, ikiwa ni kulewa, ikiwa ni kuzini, ikiwa ni kuiba lolote, aseme kwamba huu tunakubali kwa ni upotovu, lakini hatima yake utakwenda peponi ingawa ni upotovu. Maana njia ya Mungu inakuwa ni fupi, unamkamata mara moja. Wanaovyoni wa fani usulul fikhi wanaizungumza tamko la kullu, maana huwezi kulipata kullu katika nahau wala katika sarfa wala katika balagha wala katika bayani wala katika maani wala katika mantiki. Kullu linazungumzwa katika mambo ya usulul fikhi. Kullu, wanaovyoni wa usulul fikhi wanakubaliana ni lafdhun mustaghriq, ni tamko lenye kuzamisha. Linapotumia kullu, linapotumika kullu, basi ni tamko la kuzamisha, labda kije chombo maalum hapo cha kuvusha kwamba kitu fulani hakipo. Lafdhun mustaghriqun, ni tamko lenye kuzamisha. Na kuzama, mtu anazama wapi? Bila shaka mtu anazama kwenye bahari, maji. Anazama mtu kwenye tope, ndiyo pahala pa kuzama mtu. Kwa hivyo katika kuzama, ina maana huteketea kila kitu, chombo chote. Ukisikia MV Bukoba imezama, basi imezama kweli, na mwisho hushindikana mpaka wale maiti kwamba hawapatikani. Ndio maana ya kuzama hiyo. Mtume anazamisha uzushi wote, hauwezi kuopolewa mpaka ukapatikana na manufaa hivi, na kama utatoka, basi hauwezi hata kuzikika, uzikiki. Ni kama maiti yaliteketea katika bahari 3, 4, 5, 6, hauwezi kuwa mzuri uzushi ule, kwa sababu usul fiqh unasema kullu ni lafdhu mustaghriq, tamko lenye kuzamisha. Wa shubbiha allafdhu bisafina, na wanasema katika kuzama tunapiga mfano wa jahazi au chombo chenye kupita kwenye maji. Ukisikia chombo kimeteketea baharini, kimezama, usije ukauliza kwamba magunia yangu ya mchele yako hali gani. Usije ukauliza kwamba nini habari ya kontena langu, mna mambo mle, mimi ndo uhai wangu wote mle. Ee bwana, chombo kimeteketea chote, binafsi kimediruka juu chini na kike na chini. Usije ukauliza fulani na fulani na fulani wakoje, chombo kimezama. Labda kama watu waliogolea wakatoka pale kabla chombo kuzama, labda hiyo wametoka pale wameogolea kabla ya chombo kuzama, lakini kilipozama kimezama. Na kwa hivyo natija ya kuzama moja kwa moja inakwenda kupeleka katika hilaki, maangamizo. Na kwenye hadithi ya Mtume ile kullu bi dalala wa kullu dalala finnari, ina maana natija yake ya kule kuzama kwenyewe ni kumalizikia motoni. Hakuna upotovu ambao utakuwa na khairi, hakuna upotovu ambao utakuwa ni mwema, na pahala pake unamalizikia motoni tu. Ajabu iliyopo ni hii, watu wa khurafati wameshakubali kwamba wanayofanya hayamo katika amri za Mwenyezi Mungu, hayamo katika mwendo wa Mtume, hayamo katika mwenendo wa makhalifa wa Mtume waongofu aliosema kwamba shikeni mwenendo wao. Hayamo, wanakubali kabisa. Mwisho wanasema kwamba huu ni uzushi, takubali, lakini uzushi huu una ubaya gani? Imani ya Muislamu hapa sasa iko katika percentage gani? Ikiwa anakubali kwamba huu ni uzushi na sura ya Mtume ipo, akashika kwamba kuna ubaya gani? Maanake hapa sisi tunakusanyika Waislamu na hivi na hivi, na wanabuni maneno, nasema kwamba la yajmahu ummati fi ala dhalali, Mwenyezi Mungu hawezi kukusanya umati wangu ati Mtume kasema hivyo, ala dhalali, katika potevu. Maneno haya binafsi ya msemaji anayekubali, kila wanapokaa Waislamu wanaosema la ilaha illallah, hapana hapana batili pale. Waislamu wanakaa mwanamu ngapi? Wanakusanyika katika maalamu ngapi? Mabasi basi basi, katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kwenye Qur'ani, amekataza Mtume, na Waislamu chungu nzima watakusanyika katika pahala hapo. Utasemaje kwamba umati wangu, Mtume kasema umati wangu haukusanyiki ala dhalali? Binafsi ya mwenyewe msemaji anajua kwamba ninasema maneno ya kipuuzi, lakini wale walioko pale bila shaka wanayapenda yale mambo ya uzushi. Kwa hivyo imekuwa ni rahisi kuteka akili zao, hakuna kujiuliza, hakuna kusoma, hakuna kufungua vitabu. Vyovyote atakavyosema mtu ndio hivyo hivyo. Mtume akaendelea, fa inna kulla bid'atin dalala, rawahu Abu Daudi. Hadithi hii ameisimulia al-Imam Abu Daudi wa Tirmidhi na Imam Tirmidhi. Wa qala, Imam Tirmidhi akasema, hadithun hasanun sahihun. Tirmidhi ndio mwenye mambo, anapekecha pekecha sana hadithi, akitia muhuri Tirmidhi kwamba hadithi ni nzuri na ni sahihi, basi hakuna imamu yoyote atakayetokezea kuelekea dosari adla. Na alipotumia tamko an-nawajiz katika hadithi, adhu alaiha bin nawajiz, neno nawajiz bidhali lmujama, linatamkwa kwa dhali yenye kidoto, an-nawajiz yani al-amyabu, maneno meno ya ndani, magego. Wengine wasema ni an-amyabu, meno ya mbele watumia, lakini waqila al-adrasu, na inasemekana kohili na bid'a, fa inna kulla bid'atin dalala, lughatan neno bid'a kilugha, al-mukhtara'u ni jambo lilozushwa, ala ghairi mithali, juu ya pasina kiigizo, pasina mfano wake, ndo bida. Wa shar'an, na kwa upande wa kisheria kilichokusudiwa hapo ama kilugha, inaweza kupatikana uzushi mzuri mbaya, kwa sababu lugha neno bid'a kila ambalo limezundiwa bila ya mfano. Kama itapatikana nyumba imejengwa hakuna design yake ilionekana zamani, kavusha mtu, na inawezekana jengo hilo liko nzuri au baya. Kama chombo cha moto kimezushwa hakina mfano wake, hajapata hapo mtu mwingine. Wakati mtu anakumbuka baiskeli ilikuwa hajapata hapo mwingine, basi yule anakuwa ni mzushi. Yawezekana chombo hicho kana manufaa au kadhuru katika lugha, lakini wa shar'an, kwa upande wa kisheria, ma uhditha au ma uhdatha ala khilafi amri shar'i, ni jambo lililozushwa katika dini kinyume na amri ya sheria. Hapo ndo panapozungumzwa na mtume, hapazungumzwi bila ya kilugha, panazungumzwa kisheria katika dini. Kisheria uzushi ni kila jambo lilozushwa. Kwa hiyo yaliozushwa ni mengi, kuna mambo duniawia na kuna mambo dinia, lakini neno hili bid'a kwa mujibu wa sheria, ma uhdatha ni lile ambalo limezushwa, ala khilafi amri shar'i, kinyume na amri ya kisheria. Hakuna mtu pahala alipolitoa jambo la ibada, si kwenye Qur'ani, si katika mwendo mtume. Hapo ndo panapozungumzwa kama ni habari, hapo ndo panapokutaka mtu kufungua kwa lazima ile kufuli iliyofungwa kwa siri na Mwenyezi Mungu aliposema, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ina maana mtu akizusha jambo katika dini anamwambia Mwenyezi Mungu, hukukamilisha na sisi tunaifungua kwa nguvu siri hiyo, tutaikata kijambazi kabisa. Hiyo siri iliyofungwa hiyo tutaikata vibaya vibaya kijambazi, na hii vile vile ni ibada, na hii vile vile ni ibada, na hii vile vile ni ibada. Mwenyewe mlekaji wa dini anasema, leo nimekamilisha juu yenu dini yangu, akmaltu alaikum ni'mati al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha kwenu dini yenu. Tena sio kukamilisha tu, atmamtu alaikum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Halafu la tatu, waradhitu. Muislamu anataka nini? Toba ya Rabbi. Waradhitu, baada ya kukamilisha na kutimiza neema, na nimekuwa radhi, na niuradhi Mwenyezi Mungu, sio babake mtu, mama yake mtu. Mwenyezi Mungu yuradhi kwenu nyinyi. Uislamu ndo dini hivyo alivyokufuteni mtume, hivyo mlivyoona mwenendo makhalifa wa mtume, basi ndo dini sahihi. Mtume na makhalifa wake hawakuwa na jambo liitwalo maulidi wala fitna wala arobaini wala mengine mengine, ile ndo dini yenyewe Mwenyezi Mungu yuradhi nayo. Kinyume chake, ina maana Mwenyezi Mungu hatakuwa radhi. Ndiyo maana akamtuma mtume wake akamke maneno hayo, na ndiyo maana na yeye akafunga dini, hapa ndo mwisho wake. Na neno dalala, fa inna kulla bid'ati dalala, neno dalala, ba'da 'anil haqqi, aliposema mtume kila uzushi ni upotevu, uko mbali na haki, si haki kabisa. Lianna alhaqa wa sababu haqi ma jaa bihi shar'u, ni ile ambayo imekuja nayo sheria, ile ndio haki. Kilichokuja katika dini kwamba hii ni sheria, katamka Mwenyezi Mungu, katamka mtume Mwenyezi Mungu, ile ndio haki. Kwa hivyo uzushi umekuwa mbali na haki. Lianna alhaqa wa sababu haqi ma jaa bihi shar'u, ni ile ambayo sheria imekuja nayo haki. فَمَا لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ, basi kwa lolote lile ambalo halirejei kwenye sheria hiyo, yakunu dhalalan, linakuwa moja kwa moja ni upotevu. Hiyo ndiyo maana ya kulla bid'atin dhalala, kwa sababu ya dhalal manake nini? Ba'uda anil haqi, limekuwa mbali na haki, jambo hilo si haki kabisa, na hivyo ilikuwa haribiki, mtu anapata madhambi. Usidanganyike kabisa na wengi wafanyao, na alafu unajiuliza, ah, hivyo kweli pata kuna potofu hapa, fulani yuko pale, fulani yuko pale, fulani yuko pale. Qul la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith. Mwenyezi Mungu anasema, Muhammad, waambie watu haliwezi kuwa sawa jambo lilokuwa baya na zuri, hata kama utakubabaisha ukupendezeshe vipi ubaya, haiwezi kuwa sawa. Na mezani ya kutafuta ukweli wa mambo katika dini hautizamwi kwa wengi wa wafanyao. Mwenyezi Mungu anatizama ayyukum ahsanu, na hatizami ayyukum akthar akthar. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum, Mwenyezi Mungu ameumba mauti na uhai ili akujaribuni nyinyi viumbe wake, ayyukum, yupi kati yenu ahsanu amala, aliyetenda vizuri amali. Sio yupi kati yenu kafanya nyingi nyingi, lazima ndio zimetokana na yeye Mwenyezi Mungu, zimetokana na mtume wake Mwenyezi Mungu. Hapo ndo tutazama kama kweli, lakini kwa hoja wingi tu. La, kwa hivyo neno dalala ba'da 'anil haqqi, lianna alhaqqa wa sababu haqqi, utaijua hii haqqi. Ukitaka kujua kwamba hili ni haki au si haki, ma jaa bi shar'u, haki ni jambo ambalo sheria imekuja nalo. Nimelitaja limo katika amri za Mwenyezi Mungu, limo kwenye mafunzo ya mtume, hiyo ndio haki. Fama la yarji'u ilayhi, jambo lolote ambalo halirejei pale kwenye Qur'ani wala katika sunna ya mtume, basi yakunu dhalalan, hapo katika mambo ya kisheria katika dini ndio linakuwa potofu. An-nawajidhu bidhali muhajaba al-aniyabu wa qila al-adhras, anasema afada al-hadith, hadithi hii imetupatia faida kama tano hivi. Faida ya kwanza, luzumu taqwallahi ta'ala, wasia wa mtume, jambo la kwanza kabisa ametaja usikum bitaqwallah. Faida inayopatikana katika hadithi hii ni kulazimika muislamu katika jambo zima la uchaji Mwenyezi Mungu, kila anayoifanya ahakikishe kwamba anafanya kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya kuonyesha watu wala kutaka kingi duniani, ni kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu. Na kumcha Mwenyezi Mungu ni siri iliyoko baina yeye mwenyewe mtu na Mola wake. Kumcha Mwenyezi Mungu si mtu kufanya jambo zuri mbele za watu halafu anapokuwa peke yake akawa anakwenda kinyume. Kumcha Mwenyezi Mungu inakuwa ni katika hali zote. Ndio maana mtume akasema fattakullaha, ittaqullaha haithuma kunta, mche Mwenyezi Mungu Muislamu popote unapokuwa, popote, hata kama uko peke yako pahala, basi mche Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu yuko nawe pamoja pale, biilmihi, kwa elimu yake. Wa hiya, na huko kumcha Mwenyezi Mungu kwa hakika, imtithali awamiri shar'i, ni kutekeleza mambo ya kisheria, ndio kumcha Mwenyezi Mungu, sio kuvumbua mtu mambo yake, ni kutekeleza mambo ya kisheria. Wajitinabi na wahihi, na kujiepusha na yale mambo ambayo sheria imekataa. Faida ya pili, luzumu taati al-umara'i, ni kulazimika mtu kutii viongozi waliowekwa katika kuwatumikia watu katika dini, makhalifa, maamiri almu'minina, yoyote ambaye kawekwa katika uongozi wa kutumikia watu katika dini, anasimamia mambo ya Mwenyezi Mungu, anasimamia mambo ya mtume, basi hadithi inalipatia faida kwa wasia wa mtume pale aliposema ya kwamba wala wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi fali kwa hakika fana luzumu ta'ati al-umara'i, kulazimika mtu kuwatii viongozi maadamu ta'a hii lakini imefungwa pahala maalum, madhali hao viongozi wa dini ya'muruna bi ta'ati Allah, wanaendelea kuamrisha kumtii Mwenyezi Mungu ma adam iltifati, pamoja na kukosekana kukengeuka ila ashkalihim, kuelekea katika mambo yao, wakiacha kuamrisha ya Mwenyezi Mungu, wakenda katika batil. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna ruksa ya kumtii kiumbe katika jambo la kumasi muumbaji. Na ndiyo maana Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu akasema, mimi kwa hakika nimewekwa, nimechaguliwa na nyinyi wenyewe ni kusimamia mambo yenu, alipokuwa mtume. Kwa hivyo mimi nimechaguliwa hali ya kuwa siwi bora, si bora mimi kuliko nyinyi. Uchamungu wake Sayyidina Bakar na tadharu yake, anakataa kwamba yeye si mbora kuliko wengine, ingawa mtume kasema imani za watu wote zikipimwa ya Abu Bakar iko juu zaidi, lakini tadharu pale anajika chini. Kisha akawaambia watu, pale nitakapokuwa mimi niko sawa sawa juu ya haki mtanisaidia, lakini mkiniona ninakwenda upande itabidi lazima mnikamate, mnishike mkono na mniambie kwamba hili bado. Na hivyo hivyo Amir al-Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naye vile vile nawaambia watu, la khaira fikum illa taquluha, hapana khairi kwenu nyinyi kama hamkulisema liko neno. Neno gani hilo? Istaghfirullah, mche Mwenyezi Mungu. Ili neno kama hamkunambia hivi, la khaira fikum, nitakushtakini bila Mwenyezi Mungu ya Kiyama, hakuna khairi kwenu nyinyi illa mtakuuluha, kama hamkulisema neno hilo. Na kwa upande wa sisi viongozi vile vile, wala khaira fina, na wala hakuna khairi kwetu sisi illa mnakbalha, ikiwa hatukulikubali tamko hilo. Mkituambia tumche Mwenyezi Mungu, lazima tukubali. Na kama tupitia kibri pale mkamate, yende nani anaambia vile, mfunge muue, basi la khaira fina, haitakuwa khairi kwetu sisi viongozi illa mnakbalha, kama hatukulikubali tamko hilo la mche Mwenyezi Mungu. Haya, hivyo hadithi imeweka ulazima wa kuwatii viongozi maadamu ya amuruna bita'ati Allahi, madhali wanadumu kuamrisha utiifu ya Mwenyezi Mungu, maadami pamoja na kukosekana al-iltifati ila ashkalihim al-khaswa, kuelekea katika lile tabia yao mahsusi. Wa innama dhakara ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, na kwa hakika ametaja mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kumtaja yule abdu mtumwa, wa in ta'ammara alaykum abdun habashiyun, kataja bwana mtume tamko la utumwa bali. Hii kwa hakika mimbabi darbil mithal mathal, ni katika mlango kupiga mfano tu, kakusudia mtume bali pale ni mfano tu, bighairi alwaqi'i ala sabili alfardhi, bila ya kutokezea juu ya jambo la ulazila la fardhi. Wa illa, na kama si hivyo, fala tasihu wilayatu al-abdi, haisihi kushika uongozi wa kidini yule ambaye alikuwa au yeye mwenyewe hapo alipo ni mtumwa. Kama atakuwa huru baadaye hivyo, lakini wakati yeye ni mtumwa katika sheria ya Kiislamu, wakati ule haitompa kabisa yeye uongozi. Faida ya tatu inayopatikana kwenye hadithi hii, ikhbaru bil mughayyibati bil maghibati, kutoa habari mambo ya siri ni katika halama ya utume wake Nabii Muhammad. Anapotoa habari ya kwamba baada ya kuondoka mimi mtaona fitnafu nyingi, na halafu alipoondoka zikaonekana kweli fitnafu, ina maana alikuwa mtume wa kweli kabisa. Kwa maana mtume wanil hawa, hata mtu kwa mapenzi nafsi yake ni kweli kabisa, baada ya kuondoka yeye dini imezuliwa. Ni kutoa habari ya mambo yasiyoonekana. Wa hadha min muujizati rasul, na hii ni katika miujiza yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqad ikhtalafa almuslimun, kwa hakika wametofautiana waislamu. Waftaraku, na wakafarikiana wakawa mbalimbali. Ila firqin kathira, kwenye vikundi vingi vingi, na kila kimoja kinajigamba kwamba ndo sahihi, na ilhali mtume wao wanaye Qur'ani ipo, kila kitu kipo. Faida ya nne, alkhulafau rashiduna, makhalifa waongofu. Abu Bakrin anajulikana waziwazi, wa kwanza ni Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awe radhi wote. Wa ma urifa an haulai sahabati alkirami min alahkami awla biittibai min ghairihi. Wa ma urifa, na jambo lolote litakalojulikana, an haulai sahabati, kutoka kwenye grupu hii masahaba hawa alkirami watukufu, min alahkami, katika mambo ya hukumu, awla, ni bora zaidi kufuatwa na muislamu yoyote. Hawezi kuwa watu wengine bora kuliko hawa hapa. Mwenyezi Mungu amewapanga hawa kushika nafasi ya kuongoza mambo ya mtume, na mtume akabainisha kwamba uhalifa wangu nimeka kadhaa. Halitawezekana jambo ambalo kwao hawa si ibada liwe ni ibada katika watu wengine. Itakuwa wanacheza tu, wanapoteza mali tu, wanapoteza wakati tu. Wakitaka watu kulazimisha lazima iwe kufanya maulidi ni sunna, basi lazima kwanza wajiulize, Saidina Abubakar alikuwa akifanya vipi maulidi yake? Saidina Umar akifanya vipi? Saidina Uthman akifanya vipi? Saidina Ali akifanya vipi? Na kila ibada taban lazima iwe na fardhi zake na sunna zake na mawakiti, mikati zake. Kila ibada itoka kwa Mwenyezi Mungu iko katika hali kama hiyo. Si hija, si sawm, si swala, si zaka, si katika mambo ya nawafil. Alimradi kila kitu katika dini kilichokuja kama ni ibada, basi kina fardhi zake na nguzo zake. Zikikosekana ibada imeharibika. Je, katika maulidi kuna fardhi ngapi na kuna nguzo ngapi ambazo zikikosekana ibada imeharibika? Na katika kila ibada ina sunna zake. Sunna ni nini? Sunna ni mwendo wa mtume ambao ima katamka kauli au kafanya vitendo au kakubali lilipofanywa mbele yake. Je, katika maulidi kuna mwendo gani wa mtume wa kufanya ibada hiyo ambao ilikuwa ni fiili yake au katika maneno yake au ilifanywa mbele yake halafu yeye akaridhia? Na kila ibada ina time, ina wakati. Je, katika maulidi time hasa ni ipi? Mbona ikiwa siku hiyo tarehe 12 sijui 11 kadhalika mpo sita, mbona mpaka leo bado matangazo yanakwenda tu? Kikundi kadhaa kadhaa kitafanya maulidi yake ya kutolea mtume. Sasa ibada hii haina time, haina kuingia kwa wakati na kumalizika kwa wakati. Na namna ya ufanyaji wake ni vipi? Hawa walikuwa kufanya vipi? Wakitumia kitabu hiki cha mashairi ya Jaafar al-Barzanji, au wakifanya vipi sherehe ile? Itafutwa kwanza mwenendo hawa uko wapi, kwani mtume kausia mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Sasa watizame hawa makhalifa waongofu ni lipi wanalolifanya, au vipi wakifanya ibada ile. Na kama utakutikana, basi huo utakuwa ni uongofu zaidi kuliko watu wengine. Kwa hivyo wama urifa an haulai sahaba, lile ambalo limejulikana kutoka kwa masahaba hawa alkiram ambao ni watukufu, mina lahkami, katika mambo ya hukumu, awla bil ittibai min ghairi, ndiyo bora zaidi kwa kufuata mtu kuliko watu wengine wote, kuliko watu wengine wote. Hii ni kinywa kipana, ni challenge kwa Waislamu wote. Na atokee Muislamu aseme kwamba hao si bora, bora mwingine kuja baada yao. kama atathubutu kuinua kinywa chake mtu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Atokee mtu aseme kwamba hawakuweza kugundua jambo bora zaidi yao, tumegundua sisi. Atokee mtu ajaribu kinywa chake kutamka kitu kama hicho. Kwa nini ikawa hawa ni bora kufuatwa kuliko wengine? Limazidi ilmihim bisunna, kwa sababu imezidi zaidi ilmu yao ya kujua mwendo wa mtume. Hawa wanaojua zaidi kuliko mtu mwingine yote, wameishi naye, wamemuona, na wengine miongoni mwao walikuwa na firasa, walikuwa na utambuzi wa mambo kiasi ambacho Qur'ani ikishuka inawafiki vile wanavyoona wao katika akili zao. Kwa hivyo mtume wa Mwenyezi Mungu alimfahamu barabara, mwenendo wa mtume alimfahamu barabara. Hawatoweza kutokezea wengine kuwapita hawa. Hawa hawakuwa na maulidi bwana, hawakuwa na hikma, hawa hawakuwa na hauli, hawakuwa na rubaini, hawakuwa na talqini, hawa hawakuwa na mambo yoyote yaliyozuri katika dini. Limazidihim ilmuhum bilmihim bisunna, kwa sababu ya kuzidi ilmu yao kwenye sunna. Halafu wawarihim fi dini, na uchamungu wao katika dini. Hakuna nawafikia hawa, walikuwa ni watu wenye waraa mkubwa katika dini. Faida ya tano inayopatikana katika hadithi hii, inna mansha'a dhammi fil bid'a, hakika chimbuko la lawama katika uzushi, laysa mujarrad lafdhin muhdath, siyo tu kwamba vinakusudiwa tamko tu, mtu asiyakaelewa maana hii, maana ndogo sana. Bid'a bid'a, siyo asichukulie kuuzi, asichukulie maana ya tamko tu basi. Mujarrad lafdhin muhdathin, akachukulia tamko tu basi vile hizi, laisa na muhdathin la uzushi au bid'a, bal maqtarana biha, bali ni katika mambo ambayo yamefungamana, min mukhalafatin lidini, kwenda kinyume na dini. Kuzusha maana yake ni kwenda kinyume na dini. Akiengeza mtu jambo alimo, amekwenda kinyume na dini, amempiga vita Mtume Muhammad, amemhujumu ule ujumbe aliopewa na Mola wake kuwafikishia watu. Mtu kaupiga mchi, kaanzisha mwingine, ina maana anaua mtu mtume. Asiyakachukulia mtu rahisi wa tamko tu, na akaona uzushi mwingine, hii hasan, hii bida, hii hasan, hii nzuri, hii hivi. Asiyakachukulia urahisi wa maneno, bali hapa panakusudiwa maktara na biha min mukhalafati dini, ni mambo yaliyofungamana na kwenda kinyume na dini. Wa musadamatin lilqawaidi, na kuvuruga vuruga kuta zake za misingi. Ina maana uzushi unang'oa mpaka ile foundation ya dini ya Kiislamu. Wa musadamatin lilqawaidi, na inabomoa bid'a mpaka ile foundation. Foundation ni ule msingi madhubuti. Mathalan, jengo madhubuti la ghorofa kadha kadha, yategemea chini kuna nini. Ikiwa foundation imekaa ovyo ovyo, basi jengo halina imara, halina maisha, litaanguka. Na hivyo hivyo msingi wa Uislamu kwa hakika uko katika sunna ya Mtume na Qur'ani Karim. Vitu viwili hivi vikihujumiwa, ya ndo msingi wenyewe, ndo foundation yenyewe, basi dini hana kitu juu yake, itaanguka. Na hiyo ndiyo maana wanashangilia waliokuwa si Waislamu, wanashangilia sana Waislamu wanapozozana katika mambo ya khurafati, au wanaposhughulikia khurafati, wao wanapenya vizuri katika kuharibu umma. Wakati Waislamu wameshirikiana na mambo yaliokuwa si ya Mtume, wao wanafanya kazi ya kuyaua zaidi ya Mtume. Sasa wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Insha Allah, kwa leo kwanza tufikie hapa, tutakuja kuondokea darasa ijayo katika hadithi ya tatu katika mlango huu, al-amri bil muhafadhati ala sunnati wa adabiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أنت مذهب البأس. اللهم رب الناس أنت مذهب البأس، يا رب أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد أولادنا وبصرنا بعيوبنا. اللهم رب أولادنا كما ربيتنا. اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم ما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.